leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Tylko w ten piątek wszystkie kosmetyki 3 w cenie 2. Tak, wszystkie kosmetyki 3 w cenie 2. Miksuj dowolnie. Lidl. Więcej na radość z życia. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Zmywarka Siemens teraz taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres do kawy Krups teraz taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 11 września, jest 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Liderzy rządów państw grupy V4 rozmawiali w Lublinie o pomocy dla Białorusi. Chcemy zaproponować bezwizowy ruch dla obywateli białoruskich. Mija 19 lat od zamachów z 11 września w Stanach Zjednoczonych. Główne uroczystości trwają w Nowym Jorku. Pierwsze w Polsce badania dzieci po COVID-19 przeprowadzi Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Premier chce, by Białorusini mogli wjeżdżać do Polski bez wiz. Mateusz Morawiecki mówił o tym po spotkaniu z szefami rządów Grupy Wyszehradzkiej w Lublinie. Politycy rozmawiali też o pakiecie pomocy gospodarczej dla naszych wschodnich sąsiadów, który chcą przedstawić na najbliższym szczycie Rady Europejskiej. Chcemy zaproponować bezwizowy ruch dla obywateli białoruskich i ten pakiet gospodarczy dla Białorusi na przyszłość. Białorusi, która musi sama wybrać w wolnych wyborach, jakie chce priorytety realizować. O sytuacji na Białorusi przywódcy wszystkich państw europejskich będą rozmawiali na nadzwyczajnym posiedzeniu za 2 tygodnie. Biblioteka Narodowa dołącza do akcji Światło dla Białorusi. Pałac Rzeczypospolitej zostanie w arkadach oświetlony flagami białoruskimi, a przed gmachem w Alei Niepodległości, który nie jest podświetlanym gmachem, już są wywieszone flagi białoruskie. Ma to być gest solidarności z naszymi sąsiadami, mówił dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. W ten weekend fasady wybranych budynków instytucji kultury i obiekty publiczne w Polsce i za granicą zostaną podświetlone w barwach historycznej biało-czerwono-białej flagi Białorusi. Amerykanie oddają hołd ofiarom największego w dziejach zamachu terrorystycznego. 11 września 2001 roku członkowie Al-Kaidy porwali 4 samoloty pasażerskie, z których 2 uderzyły w budynki World Trade Center w Nowym Jorku, a jeden spadł na gmach Pentagonu. 4. maszyna miała prawdopodobnie trafić w Biały Dom. Jednak dzięki akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami, rozbiła się w Pensylwanii. W atakach zginęło niemal 3000 osób, wśród nich 6 Polaków. Główna ceremonia odbywa się w Nowym Jorku przed pomnikiem zamachów na WTC z powodu epidemii koronawirusa. Uroczystości są skromniejsze niż w poprzednich latach. Obchody rocznicowe w Nowym Jorku gromadziły co roku tysiące osób. Dziś do 3-hektarowego parku przylegającego do pomnika ataków z 11 września przybyły głównie rodziny ofiar tragedii sprzed 19 lat oraz niewielka grupa oficjeli. Nazwiska prawie 3000 ofiar zamachów są odtwarzane z głośników. W nowojorskiej ceremonii bierze udział kandydat demokratów na prezydenta Joe Biden oraz wiceprezydent Mike Pence. Ten ostatni weźmie udział także w odbywającej się kilka przecznic dalej ceremonii organizowanej przez fundację skupiającą rodziny ofiar strażaków poległych podczas zamachów. Prezydent Donald Trump wraz z pierwszą damą USA Melanią są w drodze do Shanksville w Pensylwanii. Niedługo rozpocznie się tam ceremonia upamiętniająca 40 osób, które zginęły na pokładzie porwanego samolotu United Airlines. Joe Biden także przybędzie do Shanksville, ale po południu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi jako pierwszy w Polsce będzie badał dzieci, które były zakażone koronawirusem. Chodzi o ocenę potencjalnych powikłań, które może wywołać COVID-19. Do tej pory w Łodzi pod kątem skutków koronawirusa badano tylko dorosłych. Są już pierwsze wnioski, mówi dr Michał Chudzik. Po objawach, które chodzi się zgłaszają po przejściu COVID-19, widzimy, że może te powikłania mogą obejmować praktycznie każdy układ i narząd. Najczęściej są to zespoły przewlekłego osłabienie, ten okres regeneracji jest bardzo długi, bardzo często dochodzi do zaburzeń pracy serca, do nasilenia nadciśnienia tętniczego, którzy choć wcześniej mieli, albo do ujawnienia się nowego nadciśnienia tętniczego. Resort zdrowia poinformował dziś o 594 nowych zakażeniach. W ciągu ostatniej doby zmarło 10 osób z COVID-19. Komisja Środowiska Parlamentu Europejskiego poparła propozycję podwyższenia celu redukcji emisji CO2 w 2030 roku z obecnych 40% do 60%. Ten cel ma się znaleźć w rezolucji Europarlamentu dotyczącej nowego prawa klimatycznego, która będzie głosowana w przyszłym miesiącu. Nowe prawo wyznacza neutralność klimatyczną na 2050. 60% redukcja emisji dwutlenku węgla to więcej niż proponuje Komisja Europejska. Bruksela sugerowała, że powinna ona wynieść od 50 do 55%. Ile wyniesie dokładnie, będzie wiadomo w przyszłym tygodniu, kiedy Komisja opublikuje konkretną propozycję legislacyjną. Nieoficjalnie można usłyszeć, że ma to być wyższy pułap. Rezolucja w tej sprawie, która zostanie przyjęta na październikowej sesji plenarnej, stanie się oficjalnym stanowiskiem Parlamentu Europejskiego do negocjacji z unijnymi krajami nad ostatecznym kształtem prawa klimatycznego. Krytycy bardziej ambitnego podejścia Unii mówią, że będzie ono szkodliwe dla europejskiej gospodarki, która i tak bardzo ucierpiała już podczas pandemii koronawirusa. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wybrzeżu, a także w górach może padać, a w całym kraju przybędzie chmur. Jutro za to dość pogodnie i ciepło. Więcej chmur tylko nad Bałtykiem. Od 20 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, Marian, Media Expert świętuje urodziny. Ojojojojoj, a my nie mamy dla nich żadnego prezentu, Barbara. Nie szkodzi, Marian, to oni mają dla nas. No co ty? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Laptop gamingowy Asus, grafika GeForce GTX, teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali, 4K Ultra HD, teraz taniej o 1000 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Been a pleasure to bear. Heiler, przed chwilą na zegarze 10 minut po godzinie 16. Dzień dobry Państwu. Do trójki zapraszam dzisiaj ja, Piotr Firan. A co przed nami? Pogoda wciąż dopisuje. W drugiej połowie tygodnia zrobi się cieplej, a to idealne warunki, by wsiąść na motocykl. Coraz więcej pań decyduje się na jazdę jednośladem. Co na to, panowie? Odważną musi być chyba, nie? Bo to jednak jest, moim zdaniem, ja nie lubię motoru, więc odważnym trzeba być, żeby jednak na motorze jeździć. Na zewnątrz, otwartym, to nie to, co w samochodzie, klatka taka. Mamy 11 dzień września, rocznicę zamachów na World Trade Center. Jak zmienił się świat? Między innymi w tej sprawie połączymy się z naszym amerykańskim korespondentem. A w Polsce, w Sejmie, projekt zmian w ustawie o ochronie zwierząt ma dotyczyć zarówno hodowli przemysłowych, jak i podejścia do psów czy kotów w gospodarstwach domowych. Zakaz hodowli zwierząt na futra to jest jeden z celów, do których dążymy od wielu lat. Jesteśmy przekonani o tym, że taki zakaz oszczędzi cierpienia milionów zwierząt. No, o zwierzętach przed 17, ale zajmiemy się też budową pewnej drogi. Przeszkodą są wykopaliska. Ciągle odkrywamy jeszcze nowe obiekty w miejscach, w których zaczynamy roboty ziemne. Koparka, kopiąc roboty ziemne, odkrywa obiekt, a archeolodzy po prostu urzawią swoją robotę. Po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Jak co tydzień spora dawka motoryzacji w cyklu na trzecim biegu? Tak w skrócie zapowiada się popołudnie w trójce za konsoletą Elżbieta Malinowska. Na audycję przygotował Jacek Frenzel, Piotr Firan. Zapraszam do 19.00, 11,5 minuty po godzinie 16.00. Zapraszamy

chłopczycami. Chłopczycami. Natomiast dzisiaj całe szczęście sytuacja się zmieniła i ludzie, którzy mają pasję, po prostu nie zanudzają swojej duszy. Także cieszę się, że czasy się zmieniły. Panie Michale, czy kobieta na motocyklu to egzemplarz albo widok nieczęsty? To jest absolutnie nic dziwnego. Troszkę tak jak kobieta w samochodzie. Co prawda kobiet w samochodach jest troszeczkę więcej, zaraz, ale liczę zaraz, na to, że... Ale wie pan, jak to jest z mężczyznami, którzy zawsze uważają, że lepiej jeżdżą autem i jak ktoś dziwnie jedzie, to zawsze zadaje się pytanie, a kto to za kierownicą? Na pewno jakaś kobieta. Bałem się tego powiedzieć na antenie, ale stwierdziłem, że powiem. Nie bójmy się. Ja przestałem się dziwić, kiedy parę razy, parę okrążeń dostałem na torze od dziewczyny, więc ogólnie są też szybkie dziewczyny potrafiące lepiej jeździć niż mężczyźni, nawet ci doświadczeni z kilkunastoletnim stażem za motocyklową kierownicą. Coraz więcej osób decyduje się na tę pasję. Czy po otrzymaniu uprawnień jesteśmy gotowi? Czyli prawa jazdy kategorii A? Tak. Absolutnie nie, choć już te egzaminy troszeczkę inaczej wyglądają i w tym momencie trudniej, można powiedzieć, zdać prawo jazdy ze względu na to, że są zupełnie inne manewry, które przygotowują do jazdy w ruchu. Są, powiedzmy, jest szybsza jazda, slalom i tak dalej, ale to nadal jest przedszkole. Jednak uczymy się przez pierwszy rok, dwa lata jeździć w ruchu, więc warto byłoby po prostu się doszkalać po otrzymaniu już prawa jazdy. Karolina, co ty na to? 100% zgody się z tym. Ja pamiętam siebie. Pamiętam siebie, kiedy skończyłam kursy na prawo jazdy, kiedy zaczynałam w ogóle jeździć, to zupełnie robiłam to nieco inaczej, bardziej brawurowo, niebezpiecznie. Kursy, jeszcze raz kursy powinny być już w momencie robienia kursu właśnie na prawo jazdy kategorii A. No ale jeżeli ich nie mamy, to każdy powinien się doszkalać. Powinien, z naciskiem. Karolina, jeździsz wielkim motocyklem. Sama jesteś szczupłą blondynką, trochę po włosku powiedziałem. Jak znajdujesz siłę na ten motocykl? Właśnie często dostaję takie pytania, a to jest nic innego jak technika i doświadczenie. Motocykla się nie nosi, czy on by ważył 5 kg, czy 400. Motocykla się nie nosi, po prostu się na nim jeździ i wyobraźnia. No za moment wrócimy do rozmowy także o bezpieczeństwie i o wzajemnej niechęci między kierowcami a motocyklistami. W Trójce teraz Dawid Podsiadło. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Okay.

Karolina Wręczycka, motocyklistka, dobrorzadkie można powiedzieć, Karola, i Michał Brzozowski, redaktor naczelny motowojażer.pl. Proszę Państwa, skąd bierze się ta wzajemna niechęć na drodze kierowcy, motocykliści? A jest coś takiego? Jest coś takiego. Były nawet kampanie w tej sprawie. A mi się rozjeżdżali dzisiaj. Ja jechałem tylko 125 BN-em, 125, i rozjeżdżali się jak woda przed Mojżeszem. Czyli coś się poprawiło. Ja myślę, że dzisiaj jest piątek i wszyscy są wyluzowani i czekają na piątek, piąteczek, piątunio, rozpoczęcie weekendu. Wszyscy są bardziej wyluzowani. Co mogłoby być inaczej w poniedziałek jednak? Te korki, to może rozdrażnienie i tak dalej. Energia zupełnie inna jest w poniedziałek, aniżeli w piątek po południu. Proszę Państwa, jak jeździć bezpiecznie? Myślę, że coraz więcej osób decyduje się na to, by realizować te pasje. Tylko pytanie, jak nie zrobić sobie krzywdy? Karola. Szkolenia. Szkolenia, doświadczenie i przede wszystkim nie odkręcać manetki, nie przekraczać prędkości. A to kuszące? Kuszące, ależ owszem. Przypomnijmy tylko, że grupa najmłodszych kierowców, ci, którzy dopiero otrzymują uprawnienia, ma najwięcej wypadków. Takie są statystyki policji. I to wynika z braku doświadczenia i z braku jeszcze tej wyobraźni, która się nie wykształtowała, bo jeżeli nawinęliby więcej kilometrów, widzieliby wiele zdarzeń, byliby poddani testom, próbom, jakie niesie ze sobą podróż motocyklowa, więc no, ja dzisiaj jeżdżę zupełnie inaczej, aniżeli dawniej, ale miałam to szczęście, że urodziłam się dawno temu i nie było jeszcze takiego ruchu samochodowego, więc myślę, że z tego to wynika. Czyli rozumiem, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to się poprawiło bardzo i ta współpraca na linii kierowcy-motocykliści. Na pewno tak. Michale, chyba że wiedzieli, że jedziesz do trójki, dlatego zjeżdżali z drogi. Paru osobom powiedziałem, ale nie wiem, czy akurat to ci, którzy jechali za kierownicami aut rozjeżdżających się przede mną, o tym wiedzieli. Niemniej jednak wydaje mi się, że tak. Przede wszystkim, jak tutaj rozmawialiśmy wcześniej, szkolenia, ale nic nie zastąpi po prostu tego nawijania, o czym Karola tutaj mówi, tych kilometrów na koła w spokojnym, ale przede wszystkim w swoim tempie. Bo też jedną rzecz, może taką obrazoburczą chciałbym powiedzieć, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, nasze bezpieczeństwo, a nie patrzenie na ten licznik, czy my aby na pewno nie przekraczamy prędkości o 2-3 kilometry. Czasami trzeba szybciej wręcz pojechać, żeby uciec od jakichś zagrożeń, więc najważniejsze jest to, żeby nie rozpraszać się uchwytem na telefon i patrzeniem na telefon, kto akurat w tym momencie napisał, żeby nie myśleć, że komuś chcemy zaimponować, żeby nie gonić grupy, jeżeli jedziemy w grupie, żeby patrzeć, po czym się jedzie, tak? Mhm. Czyli to nie jest samochód, który przez kolejne, przez wodę przejedzie i nic się nie stanie. Tutaj może szarpnąć kierownicą i mniej doświadczony kierowca może po prostu na kałuży, na kolejnie odjechać nie tam, gdzie by chciał, czy na brudnym asfalcie, czy na zakręcie, na rozsypanym żwirze, który najczęściej na zakrętach leży. Trzeba patrzeć po prostu przed siebie, skupiać się na drodze, nikomu nie imponować. I to wystarczy. Gdzie zdobyć doświadczenie? Co możecie poradzić? Są jakieś specjalne tory, gdzie można na przykład nauczyć się tego, jak maszyna reaguje, kiedy wchodzimy w zakręt, kiedy zmieniliśmy motocykl ze starego na nowy? Jazda po torze jest czymś wspaniałym. Jest to zupełnie inny, można powiedzieć, ośrodek do nauki jazdy. Ja bardzo wszystkich zapraszam do jazdy po torach. W najbliższym czasie będę w ogóle 19 września, można się zapisać na jazdy na torze Łódź, właśnie motocyklowe, takie wolne treningi lub też jazdy z instruktorem. Ogólnie wspaniała inicjatywa po to, żeby w chronionych takich sztucznych warunkach jeździć szybciej, nie patrzeć na ten właśnie prędkościomierz, pokonywać swoje własne lęki, ale przede wszystkim współpracować z własną maszyną. No i to jest najważniejsza rzecz, żeby nauczyć się swojego motocykla, dodatkowo jeszcze usłyszeć kilka słów od doświadczonego instruktora, który złe nawyki zbierane latami może po prostu jednego dnia zdezintegrować. Epickie wyprawy, o przyjemnych sprawach także porozmawiajmy, nie tylko o bezpieczeństwie. Jak oceniacie tegoroczny sezon, Karola? O, tegoroczny sezon oceniam... Covidowy? Covidowy, oczywiście covidowo. Jeszcze się nie skończył. Być może w ubiegłym roku o tej porze jeszcze nie wiedziałam, że wyjadę do Włoch na szybki trip motocyklowy. W tym roku może też coś takiego w końcu wyskoczy. Więc u mnie to jest bardzo... bardzo dynamiczne. W tym roku nie podróżowałam motocyklem za bardzo, a jedynie jeździłam na wszelkich motocyklach, załatwiałam sprawy, poznawałam motocykle, które w swoim życiu zawodowym muszę poznać, żeby wiedzieć, jak one jeżdżą, zapoznać się z nimi. Także podsumowując, sezon okej, jeszcze trwa i mam nadzieję, że jakaś jeszcze wyprawa przede mną. Panie Michale, jakie siewickie wyprawy w tym roku były? U mnie to praca, więc... To co widzi pan? Tak, serwis Moto Voyager, można powiedzieć, że troszeczkę wstawał z martwych, więc skupiłem się bardzo, żeby go postawić na nogi w pełni, no i to potrzebowało po prostu mojego skupienia i mojej pracy. Niemniej jednak udało się wyjechać, udało się zorganizować też, można powiedzieć, pracową rzecz, czyli taki zrobiliśmy projekt, mam nadzieję, że głośny, który niedługo już podsumujemy. 9 recept na turystyczne enduro. Wzięliśmy 9 motocykli turystycznych, 9 testerów i pojechaliśmy na południe, na zachodni kraniec Polski, południowo-zachodni kraniec Polski, więc w okolicach Sudetów i tam jeździliśmy 3 dni tymi motocyklami, porównywaliśmy je, no i było super fajnie. No i dodatkowo cóż, też liczę na to, że jeszcze gdzieś pojeżdżę. Jest jesień przed nami, więc można powiedzieć, że... Ciepło ma być w przyszłym tygodniu, nawet 30 stopni od środy. A no właśnie. A dodatkowo jeszcze właśnie jesień to jest dla motocyklistów taki czas, w którym zjeżdżają z asfaltów, przynajmniej ci, którzy mają motocykle terenowe i opony terenowe, i tak zamierzam też ten czas spędzić, czyli w piasku i błocie. Pani Karolina, jak pani reaguje, jak ktoś inny siada na pani motocykl? Czy tak na koniec? Myślę, że jak każdy inny motocyklista, jeżeli wcześniej nie zapyta, to moje niskie ciśnienie nagle staje się normalne, a późniejsze buje w górę. Nie można siedzieć i siadać bez pytania na czyjś motocykl, ponieważ no, to są z reguły ciężkie maszyny, chwila nieuwagi, motocykl się wywraca jak hulajnogi leżące na drodze, naprawa motocykla to już są 10 tysięcy. A hulajnogi nie, więc pamiętajcie, drodzy słuchacze, nie siadamy na obcych motocyklach. Bezpiecznej drogi od Trójki dla wszystkich. Karolina Wręczycka, Polish Motogirl i Michał Brzozowski, redaktor naczelny motovoyagera.pl byli moimi gośćmi. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy bardzo. Za zaproszenie. Miłego weekendu. Pozdrawiamy. Just these girls, just these girls. Things will get better, but I don't. promocja. Przychodzę nocą i każę siodłać konia. Jest 21 stopni mrozu. Pierwsza w nowym sezonie premiera na scenie teatralnej Trójki. Droga Marion. Autorskie słuchowisko Romualda Wiczy-Pokojskiego. Zrealizowane w salonie Marion Dunhoff w Gałkowie na Mazurach. Przeskoczę! Skok! Zaspa! Nogi na nogi. Kopota nie czują gruntu, lecę na łeb! Lejce w górę, do siebie, do piersi, przyciskam. Wystąpili w roli Marion Olga Sarzyńska, w roli jej wiernego wierzchowca Przemysław Bluszcz. Barbara Marcinik, zapraszam, to w tę niedzielę po 20. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. W Trójce o ochronie praw zwierząt już za moment. Stosowny projekt wpłynął do Sejmu. Co w nim jest, o tym za moment. 13 minut do 17. To go to parties in those honky-tonks. We're too much alike to like each other like we used to do. I like the way we used to love, but we have changed somehow. We'd see each other all the time like we should do now. You like to say that I'm to blame. I like to say that you're insane. We're too much alike to like each other like we used to do. To ma być kompleksowa zmiana w podejściu do praw zwierząt w Polsce. W Sejmie pojawił się projekt zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Ma dotyczyć zarówno hodowli przemysłowych, jak i podejścia do psów czy kotów w gospodarstwach domowych. Zakazy hodowli zwierząt na futra to jest jeden z celów, do których dążymy od wielu lat. Jesteśmy przekonani o tym, że taki zakaz oszczędzi cierpienia milionów zwierząt hodowanych na futro rocznie. Marta Korzeniak ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Produkcja futer spada. Jeszcze w 2016, w 2017 mówiliśmy o 10 milionach zwierząt hodowanych rocznie. W tym momencie jest mniej niż 5,5 miliona. Głównie norki, część z tego to są lisy i jenoty. Spadają też ceny skór. Te skóry, które już zostały wyprodukowane, no nie udaje się hodowcom sprzedać ich w całości na aukcjach organizowanych przez największe domy aukcyjne w Europie i na świecie. Ten kredyt widzimy na wielu płaszczyznach. Też banki zaczynają pomału rezygnować z udzielania kredytów osobom zajmującym się hodowlą zwierząt na futra. No i też ogólnie taka świadomość społeczna się zwiększa, coraz więcej ludzi rezygnuje, czy tam po prostu decyduje się nie wspierać, nie kupować. Niezależnie od tego, jakie są przepisy obowiązujące przestrzegane na fermach zwierząt futerkowych, one, te fermy są patologiczne z istoty rzeczy. Krzysztof Czabański, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Takie hodowle nie powinny mieć we współczesnym świecie miejsca i cieszy mnie to, że świat powoli, ale odchodzi, a świat cywilizowany bardzo zdecydowanie odszedł od naturalnych futer. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Kompleksowa nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt dotyczy też prowadzenia schronisk i miejsc tymczasowego pobytu opuszczonych zwierząt. Według projektu będą mogły je prowadzić jedynie samorządy albo fundacje prozwierzęce. Naszym zdaniem jest to dobry ruch, dobre rozwiązanie. Cezary Wyszyński, szef Fundacji Prozwierzęcej Viva. Patrząc po tym, jak wygląda prowadzenie schronisk w Polsce, to statystycznie schroniska prowadzone właśnie przez te wymienione podmioty są prowadzone w sposób lepszy, nie są tak zwanymi mordowniami w większości, o których często ostatnio słyszeliśmy, chociażby w kontekście interwencji, nie wiem, w Radysach. Jest to pewna próba wyjęcia opieki nad zwierzętami z tej działalności, takiej typowo działalności gospodarczej. Bo jeśli mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, to jest przedsiębiorca, który chce zarabiać pieniądze i to jest naturalne. Przecież on nie prowadzi schroniska dlatego, że kocha zwierzęta, tylko chce zarobić, po to założył tą firmę. A jeśli chce zarobić, to musi ograniczyć koszty, a maksymalizować zyski. Nie czekając na zmiany w ustawie, w Ministerstwie Rolnictwa trwają prace nad zmianami w przepisach związanych z występami dzikich zwierząt na arenach rozrywkowych. Już na ten miesiąc planuję spotkanie z przedstawicielami cyrków, również organizacji prozwierzęcych, ponieważ chcielibyśmy wprowadzenia zakazu występu w cyrkach zwierząt dzikich i egzotycznych. Albert Kurkowski, pełnomocnik ministra rolnictwa do spraw ochrony zwierząt. Chcemy też przedyskutować ze środowiskiem cyrkowym, żeby powiedzieli nam, w jakiej ilości są w Polsce, bo wiemy, że coraz mniej tych zwierząt dzikich i egzotycznych w cyrkach występuje. Wiemy również, że są to już teraz po konsultacjach z niektórymi z tych cyrków, to prywatne cyrki, małe, które są zarejestrowane, jednoosobowe cyrki, które wynajmują się do dużych cyrków, więc chcielibyśmy to potraktować szerzej, żeby nie dotyczyło tylko i wyłącznie zakazu występu w cyrkach, ale też uniemożliwienia występu na różnych imprezach zwierząt dzikich i egzotycznych, bo to nie wiąże się tylko z występem w cyrkach. Wierzymy, że to jest projekt, który w obecnym parlamencie znajdzie poparcie, które będzie nie wyłącznie ze strony Zjednoczonej Prawicy. Michał Moskal, polityk, który współtworzył przepisy związane ze zmianą ustawy o ochronie zwierząt. Będzie tutaj silne poparcie dla tego projektu. Porozumienie bardzo często wyrażali, bardzo daleko idące zrozumienie dla problemów ochrony środowiska. Z drugiej strony mamy Solidarną Polskę, która przecież sama skutecznie prowadziła projekt podwyższenia kar za maltretowanie zwierząt. Będziemy postępować w sposób konsekwentny i będziemy ten projekt prowadzić, a przy odrobinie szczęścia również przy wsparciu opozycji. W projekcie zmian w ustawie o ochronie zwierząt znalazła się też propozycja ograniczenia uboju rytualnego jedynie do potrzeb gmin wyznaniowych, a także zmiany związane z trzymaniem psów na łańcuchach. Zwiększyć ma się też rola organizacji prozwierzęcych kontrolujących dobrostan zwierząt. Projekt PIST dostępny jest na stronach Sejmu w wersji elektronicznej, a tematem zajął się Michał Fedusio. Powiedz mi, czy czujesz to, co jak gdy dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć. Sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż to wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Jeśli świt nas przyłapie dziś, jeśli świt